T możesz zyskać odkurzacz pionowy Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max albo robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum H40. Pula nagród ograniczona. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, minęła godzina 13, Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drozd. Komisja Europejska zaproponowała na piśmie przejęcie zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji. W Sejmie pierwsze czytanie projektu, który zakłada wprowadzenie obowiązkowych lekcji religii lub etyki. Będzie nocna prohibicja w Warszawie od czerwca przyszłego roku. Europejscy dyplomaci spotkali się w Moskwie za zamkniętymi drzwiami z rosyjskimi urzędnikami i ostrzegli, że NATO jest gotowe reagować z pełną siłą na naruszenia przestrzeni powietrznej, łącznie ze strzeliwaniem rosyjskich samolotów, pisze o tym agencja Bloomberg. Jak donosi Bloomberg, rosyjscy urzędnicy zaprzeczyli i zapewnili, że nie próbują testować NATO. Stwierdzili, że wcześniejsze incydenty, gdy drony wleciały na terytorium Polski i Rumunii, były wynikiem błędu. Same zaś incydenty były odpowiedzią na ukraińskie ataki na Krym. Kreml stwierdził, że operacje te nie byłyby możliwe bez wsparcia NATO, w związku z czym Rosja uważa, że jest już zaangażowana w konfrontację z udziałem państw europejskich. Tymczasem propozycja Komisji Europejskiej na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy. Chodzi o pożyczkę reparacyjną w wysokości 140 miliardów euro. Po raz pierwszy Komisja zaproponowała na piśmie przejęcie zamrożonych aktywów Banku Centralnego Rosji. Sprawa była dziś omawiana na spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Zablokowane aktywa Banku Centralnego Rosji są przechowywane na kontach belgijskiej firmy rozliczeniowej Euroclear. Władze w Brukseli, obawiając się rosyjskich pozwów, nie chciały się zgodzić na ich konfiskatę. Komisja zaproponowała więc coś na wzór weksli. Chce zawrzeć z belgijską firmą umowę pożyczkową, nieoprocentowaną, przenieść pieniądze na unijne konta, a następnie przekazać je Ukrainie. Władze w Kijowie spłaciłyby tę pożyczkę, ale tylko po otrzymaniu reparacji wojennych od Rosji. Komisja w dokumencie, który przekazała ambasadorom unijnych krajów, podkreśliła, że to byłaby operacja tymczasowa i pieniądze zostaną zwrócone Bankowi Centralnemu Rosji po spełnieniu określonych wymogów, czyli po zakończeniu wojny i wypłacie Ukrainie rekompensat za zniszczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, która zakłada wprowadzenie obowiązkowych lekcji religii lub etyki w przedszkolach i szkołach. Jego autorzy proponują, by odbywało się to w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer rekomendowała odrzucenie projektu. Konstytucja zapewnia wszystkim prawo do wychowania dziecka zgodnie ze swoimi poglądami, a to jest prawo do zadecydowania, czy dziecko ma chodzić na religię, na etykę, na oba te przedmioty lub na żaden z tych przedmiotów. I to jest prawdziwy wybór rodziców. Natomiast przypomnę, że ten projekt obywatelski jeszcze zakłada, że jak ktoś nie zdałby z religii, to nie zdałby w ogóle do następnej klasy. Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że nauka religii powinna być obowiązkowa. Ja się wychowywałem też na lekcjach religii, moje dzieci też się wychowywały na lekcjach religii, moje wnuczęta nie będą chodzić na edukację zdrowotną, ale będą chodzić na lekcje religii i wierzę, że to będą 2 godziny, a nie tak jak to się teraz robi, no, ostatnią godzinę na ostatnich zajęciach. Ostatecznie posłowie opowiedzieli się za dalszymi pracami nad projektem ustawy. A posłowie zdecydowali też przed chwilą, że rok 2026 będzie rokiem Polskiego Radia. Za opowiedziało się 420 posłów, przeciw był 1, a 5 wstrzymało się od głosu. Od czerwca przyszłego roku w całej Warszawie ma obowiązywać nocna prohibicja. Taką zapowiedź złożył prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Podczas spotkania Campus Akademii w Międzyzdrojach Rafał Trzaskowski zapowiedział, że w przyszłym tygodniu radni przyjmą uchwałę w sprawie nocnej prohibicji w 2 dzielnicach, Pradze Północ i Śródmieściu. Przetestujemy bardzo różne rozwiązania, dlatego że samo ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach po godzinie 23 nie wystarczy. W związku z tym robimy też mapy tych miejsc, w których trzeba poprawić bezpieczeństwo. Będziemy sprawdzali, które ewentualnie sposoby wzmacniania tego bezpieczeństwa będą działać. Dodatkowe patrole, reakcje na to, jeżeli gdzieś jest za głośno, również przed godziną 23. Warszawscy radni mieli wprowadzić nocną prohibicję podczas posiedzenia 18 września, zmienili jednak zdanie i zaproponowali pilotaż w 2 z 18 dzielnic. To wywołało ogromne niezadowolenie społeczne i aferę ogólnokrajową. W Polsce zakaz sprzedaży alkoholu nocą wprowadziło już 180 gmin.

Ej, udało się, znalazł się mąż. Rai, Where is my husband? To nasza piosenka dnia, a jest to także singiel, który zapowiada drugą płytę artystki. A szczypta jazzu, kombinacja soulu, no i ten orkiestrowy rozmach. Rozmachu dzisiaj nie zabraknie do godziny 15. Tak jak wspomniałam, będziemy lecieć balonem, ale ze szczytnymi zamiarami, w szczytnym celu. O tym opowie Gosia Jakubowska, to w drugiej godzinie naszego spotkania. Do tego jeszcze spotkamy się z Zuzanną Berendt, która, no, opowie, myślę, o bardzo ciekawym, ale także kontrowersyjnym dla wielu spektaklu. Ten spektakl odbył się w Nowym Teatrze w Warszawie, a Zuzanna o tym wszystkim nam opowie. Gdzie jeszcze skoczymy? A skoczymy do Lublina. Tam z kolei Avant Art Festival. Co wydarzy się w weekend? Opowiemy także tutaj, także w Trójce, także w Terra Cultura. To będzie w, no myślę, że około 13.30. Weekend festiwalowy przed nami, więc proszę szykować kalendarze. Co jeszcze? A, najważniejsze, festiwal Łódź Wielu Kultur. To już za chwilę, ale wcześniej przed nami James Blake. So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. Cause it hurts like the end of the world. And like betrayal of the soul I've never thought of before. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it off. too soon for the kill. But I really wanna feel, and I think I wanna be with you. I couldn't let you reject me, I couldn't let you forget me. I wanted you to respect me, I wanted you to let me in. So I'm coming back, coming back. Tail between my legs. Forget what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all away. I wish I could take it James Blake i gościnnie Sza. Nie będziemy teraz cicho, ponieważ będziemy rozmawiać o pewnym wydarzeniu, które na przestrzeni lat zmieniło swoją nazwę, ale czy profil, o tym się za chwilę dowiemy. Agata Siwiak, dzień dobry. Dzień dobry. Pomkniemy wspólnie do Łodzi, ponieważ jesteś jedną z osób, które programują Festiwal Łódź Wielu Kultur. To jest edycja tegoroczna. Ona się zbliża już początek 3 października. Do 12 potrwa całe wydarzenie. Ale tak naprawdę wydarzenie uszyte z bardzo wielu elementów. Ale żeby zacząć od początku. Łódź Wielu Kultur to jest także festiwal dialogu czterech kultur. Niektórzy mogą kojarzyć jeszcze tę nazwę. Z jakimi kulturami się spotkamy i w jaką stronę idziecie? Bo ten festiwal, który jest bardzo zacny, przeżył pewną transformację. Tak, przeżył tę transformację już w zeszłym roku. Festiwal programujemy, to jest taki trzon główny, kuratorski, razem z Kamilą Majszycką, Jarosławem Suchanem oraz Joanną Podolską. I stwierdziliśmy, że tak naprawdę dzisiaj kultura ma zupełnie, pojęcie kultury ma zupełnie nowy wymiar. Po pierwsze, już nie ograniczamy kultury do kwestii narodowych i etnicznych, ale mówimy przecież o kulturze, nie wiem, feministycznej, queerowej, ekologicznej. Osobistej także? Absolutnie. O kulturze pracy, o czym zresztą za moment będę mówiła więcej. I że to było jakieś bardzo zamykające i to też było bardzo osadzone jednak w przeszłości. A my dzisiaj też zajmujemy się kulturami narodowymi, etnicznymi, ale bardziej tymi, które budują współczesną Łódź i współczesną Polskę. Bardzo mnie zaintrygowało to, co zobaczyłam w programie zeszłorocznym, bo rzeczywiście to jest taka zmiana, którą wychodzicie naprzeciw temu, co dzieje się aktualnie u nas w Polsce, w świecie, gdzieś zaczynacie robić to, co właściwie dzieje się dzisiaj na bardzo wielu festiwalach na świecie i jest nieuchronne, to znaczy łączenie czasów, momentów, w którym żyjemy, bardzo trudnych i też tych wydarzeń, które wychodzą poza kulturę, a jednak kultura bardzo często je podejmuje. Konflikty, wojny, zmiana klimatyczna, bardzo dużo wyzwań, które przed nami stoi i gdzieś jeszcze równość, bo ta dbałość o to, żeby wyrównywać szanse bardzo wielu grup społecznych, no to też jest coś, co wam w głowie świta. Tak, absolutnie. Etyka troski, takie myślenie równościowe, upodmiotawiające różne grupy ludzi, ale także istot nieludzkich, co jest bardzo ważne, bo przecież jesteśmy jednym połączonym światem, jest dla nas szalenie istotne. I też to, co jest ważne, ja mówiłam, że festiwal był bardziej osadzony w przeszłości, a teraz jesteśmy bardzo w teraźniejszości, ale też fantazjujemy o lepszej, bardziej demokratycznej przyszłości. I bardzo bliskie jest mi takie hasło, które kiedyś na Majdanie wybrzmiewało. Kto ma wymyślić przyszłość, jeśli nie my? Więc my w festiwalu też wymyślamy tę przyszłość, ale też jakby bardzo czerpiemy z przeszłości. Jakie wątki będą dominowały w tym roku? Ja tylko może nie zdradzę za wiele, ale są to wątki, które raz, są bardzo aktualne, dwa, są także bardzo lokalne. Tak, lokalne, ale też globalne. Wyjdźmy od przeszłości. Ja myślę, że bardzo ważne jest szukanie tych ślepych plamek w historii. W tym roku jest rocznica Ziemi Obiecanej w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ten mit Łodzi, prawda, taki kapitalistyczny miasta w tym momencie, w XIX wieku, najszybciej rozwijającego się w Europie, ma takie punkty, które właściwie nigdy nie były przedyskutowane, bo właściwie niewiele osób pytało. Wiem, że Olga Stanisławska, która jest związana z Muzeum Sztuki w Łodzi, zajmowała się kiedyś też tym tematem. Natomiast to gdzieś funkcjonowało w niszy. Skąd pochodziła bawełna, która budowała bogactwo Łodzi? No, ona pochodziła między innymi z Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych i była zbierana na plantacjach przez zniewolonych ludzi. I bardzo ten wątek, taki postkolonialny, łączy się z tym, czym żyjemy dzisiaj. Czyli z kwestią, nie wiem, praw pracowniczych, ale także z kwestią, migrancką, z kwestią bycia w wielokulturowej społeczności i z kwestią praw człowieka. Zresztą ten wątek związany z historią Łodzi przekłada się na to, co dzisiaj, bo bardzo ważna jest dla nas obecność osób artystycznych afropolskich w festiwalu. I tak na przykład będzie naszą gościnią Ifi Ude, ale też wspaniała młoda performerka, choreografka Nika Kimaty, ale też bardzo ciekawy Juliana Hensla i Ntando Cele Spekta, który właśnie podejmuje te wątki postkolonialne. Sprowadzamy do Łodzi i to jest taka międzynarodowa produkcja, która właściwie objeździła już wszystkie najważniejsze europejskie festiwale. No to teraz musimy koniecznie wspomnieć o tym, co koncertowo pojawi się w kontekście tego, o czym opowiadałaś przed chwilą, bo koncert inauguracyjny to koncert Marcina Maseckiego, Pieśni Pracy. Fantastyczny pomysł, ale także poruszający. Tak, to trochę nieśmiało o tym mówię, bo muszę powiedzieć, że przez 2 dni sprzedały się wszystkie bilety. Już? Jeszcze nie zdążyłam na stronę wejść. Chyba 2 miesiące temu, natychmiast jak to wrzuciliśmy na stronę, to przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Ja mam nadzieję, że jeszcze może będą jakieś wyjściówki, proszę nas śledzić, ale rzeczywiście przenosimy się nad rzekę Mississippi i Marcin Masecki, który jest genialnym dekonstruktorem klasycznych tradycji muzycznych, na pewno przyjrzy się temu bluesowi, pieśniom pracy, pieśniom, które gdzieś tam też dodawały siły, otuchy i tak, i gdzieś tam budowały też tych ludzi, ciężko pracujących w jakiejś godności. Ja myślę, że to bardzo się też łączyło dla nas, na takiej naszej mapie wyobraźni, mapie historycznej też bardzo łączy się to z pieśniami robotniczymi robotnic i robotników łódzkich. I z tym, co w tym samym czasie przeżywali ludzie w łódzkich fabrykach, no bo też dzisiaj na ten mit szybko rozwijającego się miasta patrzymy też w perspektywie kapitalizmu i tego, jakim kosztem miasto było zbudowane. I to właściwie przynosi nas do kolejnego wątku festiwalu, którym jest, ale może to za chwilę, bo teraz jest świetna okazja, żeby zmierzyć się także z premierą albumu Marcina Maseckiego. To właśnie dzisiaj Bolero i Masecki. To jest fantastyczne spotkanie z muzyką Ameryki Łacińskiej. Tutaj w Łodzi Marcin Masecki, 10-osobowy big band i blues. Ciekawe, jaki to będzie koncert i co Marcin zbuduje muzycznie. A tymczasem wspominałaś o tym, jak pięknie potrafi korzystać z tradycji, a jednocześnie wywracając tę tradycję muzyczną na drugą stronę. To posłuchajmy. Już dzisiaj fantastyczny album można odsłuchiwać, a z albumu Boleros i Masecki utwór Merek. We'll be right back. Oj, Michalina Bieńko, wydawczyni nasza, powiedziała, że ruszamy się cały czas, od kiedy tylko zaczął się ten utwór. Merenk z najnowszego albumu Boleros i Masecki. Premiera już dzisiaj, zatem można łapać, można chwytać i ruszać się na różne sposoby przy tych nutach. Fantastyczny album. Ja napisałam na swoich mediach społecznościowych, że to jest w moim przypadku strzała prosto w moje serce, bo to jest dokładnie to, co kocham. Połączenie klasyki, ale też muśnięte pazurem, tygrysim, maseckim pazurem. Do tego cały przekrój tych muzycznych tradycji z Ameryki Łacińskiej i z Ekwadoru, i z Argentyny, i z Kolumbii, i z Meksyku. Mezame mucho. Co to jest za wykonanie? To jest długi utwór, więc nie pojawi się w Terra Cultura dzisiaj, ale może jeszcze kiedyś. Natomiast zapraszam już na jutro, ponieważ Marcin Masecki dzisiaj zawita do naszego radia, zagra krótką sesję, a już jutro u Bartka Chacińskiego fragmenty rozmowy, także rozmowa o płycie, no i oczywiście taki mini koncert. Proszę zostać z nami, proszę nas słuchać także jutro. A my wracamy, bo przecież Marcin Masecki połączył różne wątki, o których tutaj opowiadamy. Festiwal Łódź Wielu Kultur już od 3 października, oczywiście w Łodzi, a z nami Agata Siwiak z zespołu, który programuje cały festiwal. Opowiadałaś już trochę o tym, w którą stronę teraz ruszacie, czym chcecie nas zainteresować i co jest dla was, ale także że myślę, że dla nas ważne. Marcin Masecki to jedno, pieśni pracy to wątek tego, no właśnie, jak traktowaliśmy, jak traktujemy pracę, co ona dzisiaj znaczy, w jakim wymiarze może ona być, no i przede wszystkim praca w kontekście no, takiego wykorzystywania trochę, więc będziemy te wątki poruszać nie tylko przy okazji koncertu, ale to nie tylko o tym jest festiwal. Nie tylko o tym. Właściwie te wątki wszystkie się ze sobą splatają, no bo też bardzo silną ścieżką programową są nowe geografie. I to są takie mentalne nowe geografie, ale też bardzo realne. Bo zapraszamy na przykład wspaniały kolektyw Slavs and Tatars, który właściwie sprowadza do Łodzi artystki, artystów, osoby artystyczne z całego świata. I z globalnego południa, i z Wietnamu, i ze wschodu Europy, bo też z Ukrainy. I to bardzo ciekawa wystawa, ponieważ ona łączy to, co bardzo długo w sztuce, mam wrażenie, było jakoś tam nieprzystawalne, czyli tropy polityczno-społeczne z duchowymi. Ja myślę, że my wszyscy bardzo potrzebujemy dzisiaj takiej integracji, tym bardziej, że laicyzujemy się, ale jednak potrzebujemy duchowości, tak? Więc Slavs and Tatars przez rozmaite performanse w różnych przestrzeniach, no bo Festiwal Łódź Wielu Kultur to jest przecież też podróż po łódzkich przestrzeniach i postindustrialnych, i też pałacowych, i po różnych dzielnicach. Więc Slavs and Tatars, ale też będzie wietnamski queer. Ponieważ bardzo ciekawy wietnamski artysta, którego kuratoruje Stach Ruksza, i teraz uwaga, obym się nie pomyliła z wymową. Ze szczecińskiej trafostacji. Tak. Nguyen Quoc Tan wraz ze swoim kolektywem opowie nam o tym, jak wygląda właśnie queer w Wietnamie. Zresztą jest to też artysta, który ma takie... też mieszkał przez jakiś czas w Polsce. Więc to jest ciekawa perspektywa queeru. Kultury queerowej zresztą będzie więcej w naszym festiwalu, bo Shooting Star Polskiego Teatru i Performansu, połowa kolektywu Gruba i Głupia, czyli Patrycja Kowańska, wyruszyła śladami grupy awangardowej z 20-lecia międzywojennego Junk Yiddish. I nawet jak sobie wejdziemy na culture.pl, to mamy tam głównie męskie postacie opisane. Tymczasem ona przygląda się kobiecym postaciom i ich miłości. I to będzie koncert rapowy, performance. Zresztą w ogóle my sobie tak surfujemy pomiędzy różnymi gatunkami artystycznymi, hybrydyzujemy je, zapraszając właśnie do takich też eksperymentalnych doświadczeń publiczność łódzką i niełódzką. I to jest jedna z herstorii festiwalu, ale tych herstorii jest więcej, no bo też Wanda Jakubowska. Jakubowska. Razy trzy, bo to są trzy perspektywy. Projekt, którego koncepcję stworzyła Weronika Sztawińska, ale do którego zaprosiła też Agnieszkę Jakimiak z Mateuszem Matmanem i bardzo młode artystki, czyli Martę Szlasę razem z Jowitą Mazurkiewicz. I to będą trzy odsłony tego, jak dziś możemy czytać Jakubowską, która gdzieś zniknęła z historii polskiego kina. Przecież była też związana z Łódzką Szkołą Filmową. Tam kręciła w studiach filmowych swoje filmy, a jakoś zabrakło jej w tym panteonie. Była taką bardzo niejednoznaczną postacią, bo też komunistką, ale też z pogardą mówiono o niej baba z wąsem. Dziś wiemy, że była też postacią queerową, o czym zresztą opowie wspaniała historyczka Joanna Ostrowska na festiwalu, odkrywając jej biografię i jej scenarzystki, jednocześnie życiowej partnerki. Więc Jakubowska, i to jest też znowu ważne, wyjdziemy do szkoły filmowej i do różnych jej przestrzeni, między innymi do ikonicznego kina, gdzie odbywały się laudacje i gdzie mamy bardzo wiele zdjęć, które w jakiejś takiej pamięci naszej funkcjonują, a to Polański na schodach, a to Andrzej Wajda, a my tam wchodzimy z Jakubowską, czyli z tą kobiecą historią, którą odczytujemy bardzo, bardzo współcześnie i w bardzo, bardzo różnych perspektywach. I to jest dopiero zarys programu. Łódź Wielu Kultur rzeczywiście jest wielokulturowa, ale także tutaj kulturę rozumiecie bardzo szeroko. Troska to też jest, tak jak wspominałaś, bardzo ważny element tego festiwalu, o co dzisiaj warto i musimy się zatroszczyć. No właśnie, Marta Olejniczak, która kiedyś była pracowniczką Instytucji Kultury, dziś jest psychoterapeutką, proponuje dla kadr kultury szereg warsztatów dotyczących rezyliencji, wypalenia zawodowego, troski o siebie w świecie, który nas bardzo wypala. Ja myślę, że dzisiaj odpoczynek to opór, dbanie o siebie to opór i ja czuję, że my wszyscy jesteśmy u kresu i musimy coś zrobić. I namawiamy też do tego, żeby wspólnie taki właśnie opór celebrować, bo chyba wszystkie osoby, które pracują w kulturze i nie tylko, jakby czujemy, że kultura pracy u nas funkcjonuje na zasadzie pewnej ekstremalnej wydajności, a mi też jest bliska taka feministyczna etyka troski. O kogo musimy się najpierw zatroszczyć? O siebie. Bo jak zatroszczymy się o siebie, to będziemy dawać z siebie o wiele więcej. Absolutnie. My zresztą bardzo to praktykujemy w naszym wspaniałym zespole, też producenckim i promocyjnym. Staramy się w oparciu o etykę troski funkcjonować, pozwalamy sobie na błędy. Zresztą w ogóle jednym z motywów będzie też kultura porażki. Porażka bywa cudowna, tak? Spektakl Teatru 21, Porażka Show, ale też takie odkrycie festiwalowe, dwie bardzo młode artystki, kolektyw Pępuszek, które robią spektakl Wielkie Rozczarowanie i Smutek, to będzie feministyczny stand-up z elementami teatru formy. One jeszcze studiują, kończą w tej chwili Białostocki Wydział Lalkowy Warszawskiej Akademii Teatralnej. No dla mnie to jest absolutny sztos, zupełnie nowy język teatralny i performatywny. Performatywności nie zabraknie na festiwalu. Ja też kiedyś, jakiś czas temu, całkiem niedawno, dostałam e-mail od jednego ze słuchaczy, który słuchał akurat Terra Cultura i mówi, a co to jest ta performatywność? Dlaczego tak dużo używacie i mówicie o tym, o tej performatywności? To też w kontekście naszych rozmów z Zuzanną Berendt. No to czym jest ta performatywność dzisiaj? Perform to działać, to być sprawczym. Ja myślę, że my tego w kulturze i w sztuce bardzo potrzebujemy, ponieważ jesteśmy osaczeni przez różne granice gdzieś tam, no też związane, prawda, z różnymi kulturami, wobec których operujemy. Ja wierzę, że potrzebne nam jest takie przypomnienie sobie, że sztuka jest sprawcza. I oczywiście to są różne strategie związane też z bardzo konkretnym działaniem fizycznym i ciałem. I jak mówisz o Zuzannie Berendt. To akurat Zuza jest taką osobą, która i jest krytyczką, teoretyczką, ale przecież też sama działa jako praktyczka sztuki i z wybitną choreografką Agatą Siniarską tworzą spektakl perfotaneczne Shirt Show. Tytuł nawiązuje zresztą do książki, ale to jest spektakl o z jednej strony przemyśle włókienniczym, a z drugiej strony o jego relacjach z katastrofą ekologiczną. I to pokazujemy w Muzeum Włókiennictwa, czyli też w byłej fabryce, która no, wpisuje się w historię Łodzi. Genialne miejsce zresztą, jeżeli tylko ktoś jeszcze nie ma planów na ten długi, długi, długi tydzień, bo Festiwal Łódź Wielu Kultur rozpoczyna się 3 października, a zakończy 12. Proszę zapisać sobie w kalendarzu. Łódź to świetne miasto. Z jednej strony mawiają, że w Łodzi nic nie wychodzi. Z drugiej strony Łódź ma w sobie coś takiego, co sprawia, że poczujemy o wiele mocniej, o wiele silniej świat, rzeczywistość i też to, co chyba jest dosyć ważne. To nie jest miasto z lukru, to jest miasto autentyczne, które wytworzyło sobie i scenę artystyczną, i scenę muzyczną. Pozdrawiam wszystkich teraz. I świetnie, że to się dzieje. Bardzo wieloelementowy jest to festiwal, zatem zapraszamy. 3-12 października. Czy jest jakaś strona, na której sprawdzimy wszystkie szczegóły? Oczywiście, Łódź Wielu Kultur. A jeszcze, Agnieszko, tylko dodam jedną rzecz, że Łódź to takie miasto niesamowicie, w ogóle tam są silne ruchy obywatelskie. Sztuki wizualne rozwijają się w Łodzi przede wszystkim dzięki wielu niezależnym bytom. I my współpracujemy z wieloma niezależnymi galeriami, wschodnią, galerią Wy i tak dalej, i tak dalej. I właściwie festiwal to też podróż po tych galeriach. No, ale na przykład nasz wietnamski wystawę dedykowaną wietnamskiemu queerowi robimy też wybitnym, wspaniałym i odzyskanym Muzeum Sztuki. Mówię odzyskanym w kontekście, który i wam jest dobrze znany, Radiowej Trójce. Czyli po katastrofie politycznej, tak, po prostu, zmian na stanowisku, która za nami. Dyrektorskim. Tak. Tak, muzeum wróciło do łask, wróciło też w obieg międzynarodowy, to bardzo cieszy. Agata Siwiak, współtworząca program Festiwalu Łódź Wielu Kultur. Dziękuję ci bardzo i zapraszamy oczywiście do Łodzi. Proszę, zapisujcie sobie te daty. 13-12 października. No to tak, performujemy? Performujemy i jeszcze tylko powiem i zapraszamy też rodziny, ponieważ edukacja jest dla nas bardzo ważna. Edukacja jako anarchizowanie wyobraźni, bo tak rozumiemy właśnie przygotowywanie młodego człowieka do życia. Zapraszamy. A ja zapraszam teraz na antenę Lua Pretę. Świetny koncert zagrali raz na fotofestiwalu właśnie w Łodzi. Sempre a subir, volta a abrir. amour à vie. To comme oui. Dobry a subi. Wody a bri. Amour à vie. To comme oui. Dobry a subi. Wody a bri. Preta, ale to pięknie brzmi. A my teraz pięknie też w stronę tańca i też w stronę muzyczną. Avant Art to festiwal, który rozgrywa się w trzech, a nawet w czterech miastach, bo najpierw wszystko zaczęło się od Berlina, potem przeniosło się jako taki główny trzon festiwalowy do Wrocławia, z Wrocławia do Warszawy i tak peregrynuje sobie Avant Art, aż w końcu wylądował w Lublinie. Więc trwa teraz edycja w Lublinie właśnie. Przed nami dużo koncertów, festiwal pod naszym patronatem, z czego bardzo się cieszymy. A my już zmierzamy z opowieścią, co nas czeka w Lublinie. O tym dyrektor festiwalu Kostas Georgakopoulos. Stawiamy obok siebie artystów z odległych od siebie często kosmosów i galaktyk. Często są to różne stylistyki, natomiast wydaje się, że taka narracja jest stworzona i tegoroczne edycje we Wrocławiu i Warszawie to wykazały. Mamy za sobą bardzo, bardzo udane edycje i obok siebie właśnie ci artyści, bardzo różni, ale zwykle to jest to, że to są bardzo uczciwe osoby, artyści, dla których przekaz, wartości społeczne są bardzo istotne. Często są to też bardzo odważne artystycznie i wykonawcze projekty. Avant Art to jest taki festiwal, który właśnie bardzo odważnie prezentuje sztukę nie mainstreamową. Koncerty są często połączone na przykład z wystawami. Te warsztaty, które my mamy w Lublinie, chcę pokazać współczesne trendy w nowej muzyce, w nowej sztuce wizualnej, w tym, co się dzieje. I na przykład będziemy rozmawiać na temat tego, jak właśnie te współczesne technologie mają ogromny wpływ, często pozytywny, ale często negatywny na twórczość artysty. Kolejny dzień to z kolei taki bardzo mój ulubiony, ważny temat, bo pracowałem bardzo długo na Festiwalu Nowe Horyzonty, zajmowałem się muzyką na tym festiwalu, ale też od 11 lat właśnie przegląd filmów o muzyce i będziemy rozmawiać o kompozycji w filmie. Będziemy rozmawiać o dokumentach muzycznych, także mam nadzieję też interesujące spotkania dotyczące filmu. Avant Art to jest też taki festiwal, który dba o jakość odbioru dla publiczności. Często jest to trudna, skomplikowana muzyka, wobec tego ona ten noise, no bo jeśli my mieliśmy we Wrocławiu największą, zdecydowanie najważniejszą postać współczesnej muzyki noise, myślę o Merzbow, bo dla mnie, jako dla muzyka, perkusja, groove, to jest coś bardzo istotnego i ważnego i naprawdę było karkołomne w dużej sali teatralnej w Instytucie Grotowskiego w piekarni pokazać koncert dla 500 osób, gdzie jest muzyka noise ekstremalna z perkusją. To jest bardzo, bardzo trudne. Jak gdyby zastanawiając się nad tym, jak stworzyć tą jakość w dobrym miejscu, bardzo dużo czasu, spory budżet był i jest na to przeznaczony. A w Lublinie wracając, tak wspaniałe projekty, jak właśnie Daniela Szweda, jak Rozwód. No jeden z najlepszych polskich zespołów takiej muzyki gitarowo-noise'owej. Wspaniały koncert w Berlinie. Piotr Pawlak, znany gitarzysta od wielu, wielu lat. Dominik Strycharski, Królewczana Smuga, też jeden z naszych ulubieńców, ale też w niedzielę zakończymy w pięknym, wspaniałym miejscu DTK Węglin koncertami tylko polskich artystów. Właśnie Królewczana Smuga, Mazut, który wraca, Marmur, Macie Moreckiego, Artura Rumińskiego, więc świetny finisz, a wcześniej dwa dni mamy w Galerii Labirynt, także serdecznie zapraszam, a te spotkania, o których mówiliśmy, odbędą się w takim nowym, świetnym miejscu, który się nazywa Fonomatic i to jest kolejny nasz partner w Berlinie, więc bardzo, bardzo Państwa zapraszam do Lublina. No i oczywiście zapraszamy także my, Avantgard Festival w Lublinie. Galeria Labirynt, świetne miejsce. Dokładnie otwierają się tam nowe jesienne wystawy, na które warto zwrócić uwagę. Będziemy o nich opowiadać tutaj w Terra Cultura na przestrzeni kolejnych tygodni. Galeria Labirynt, jedna z najciekawszych galerii sztuki współczesnej w Polsce, myślę. No i do tego dzielnicowy Dom Kultury Węglin. To jest miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić. Kiosk kiedyś stał tam w Węglinie, a w tym kiosku odbywały się wielkie rzeczy. Rejestrowane były koncerty, dźwięki terenowe, byli artyści i artystki. To jest dopiero pytanie, czy cały czas działa ten element, ale Avantgard Festival trwa jeszcze do niedzieli i zachęcamy, żeby tam zajrzeć. Tak samo jak zachęcamy, żeby zajrzeć do warszawskiego klubu Jasmine. Także w niedzielę. It like by red diamond on the ground for the west. Every can of make boon and better make paper. All the choosing the jaws that morning ready that day now. Put aside you feed, aside you stay. Ogun on the past, smell of crimson running. Blood moon that night, said the new wind's coming. Well, no sense in howling, screaming and running. Dressed in white that morning, thunder take a coming. When they sing about I go, it is Jacques and my fiddle, la unane. I go, shall see you that morning, hit his mom. Gonna shoot corn, fool, I'm gonna shoot that dog bar. Cloaked and blue that night to conceal his rubber. Said he shoot through the wind no matter how far. And he sang about I go, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, Ike, no matter how I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I go, I Dixie Vampire, victory spirit, we won't hear it. In your spirit, walk up the corner, but that trailing me back now. Wanna kill him and jump him. Don't know how to act for black out the half job, spotting no gun. One Gatling Gatling, no one overcome. But a samurai, come out. Never kneel down, boy. Ain't nobody running. Make no humbaw. Make no turn around. Make no damn near. Tell her how I feel. Cherokee brave, y'all. Any Creole wild one. Any pretty white eagle. Strong and regal. Guardian of the flag. Chief Fatu. First of his name was Congo Nation. Great Congo Square Nation. Zion that morning, Chief Shoulder Carnation. Hooray Chief Malo. Hooray Chief Yanga. Hooray Queen Nene. Hooray Queen Zanga. Hooray Chief Zumbi. Hooray Dandara. Hooray for Zion. Son of Kara. Gatling Gatling, EBG and Kyle, Sir Papa Donald, Jokey Akoja, my spouse in the morning, black and gold, your trail on my snatch like Bob Chana. Raw lightning and thunder. Caterpillar clawed the ball. Kick over tombstone. Fuck, I roar, roar. Wake the dead. Kneel no more ball. Kind of feel I say now. Jacha, Chief Adioach. To jest dopiero magik z Nowego Orleanu i już w niedzielę dwa koncerty w klubie Jasmine w Warszawie. Mnóstwo nominacji do Grammy, ale także wielkie zaangażowanie społeczne, wielkie serce, no i ogromna także erudycja muzyczna, fuzja jazzu, hip-hopu, orkiestracji, ale także tych wpływów afrykańskich. To już najbliższą niedzielę w klubie Jasmine, a my teraz, tak jak obiecałam, wraz z Zuzanną Berendt ruszymy do Nowego Teatru w Warszawie, gdzie odbył się spektakl Narcosexuals. Muzycznie będzie bardzo poterakulturowemu. Wyobraźcie sobie, że jeden z najbardziej sensacyjnych spektakli tego sezonu trzeba było oglądać przez okno pawilonu, który został ustawiony na łące przed Nowym Teatrem w Warszawie. Co to za tytuł? Chodzi o Narcosexuals Drisa Verhoevena, holenderskiego artysty działającego na pograniczu sztuk performatywnych i wizualnych, który w ubiegły weekend pokazał w Warszawie swoją pracę Narcosexuals. O spektaklu tym było głośno jeszcze zanim został pokazany, ponieważ ze względu na jego kontrowersyjny temat Rafał Trzaskowski odwołał finansowanie przyznane wcześniej festiwalowi. Czym właściwie jest Narcosexuals? To połączenie instalacji i pracy performatywnej. 7 performerów, pośród których znajduje się Wojtek Grudziński, polski tancerz i choreograf, o którego pracy niedawno opowiadałam słuchaczom Trójki, znajduje się w pawilonie, do którego publiczność zagląda przez okna. To 7 mężczyzn, którzy znaleźli się na imprezie hemseksowej. Spektakl prowokuje do zadania pytań o to, w jaki sposób queerowe społeczności zawiązują się teraz, co to znaczy przekroczenie w sztuce i czym jest intymność. Mężczyźni, którzy są bohaterami Narcosexuals, poszukują intensywnych wrażeń, szukają też bliskości, sposobu, żeby przeżyć coś niezwykłego. Spektakl Verhoevena przede wszystkim stawia widza w bardzo niewygodnej sytuacji. Sytuacji podglądacza. Wszystko, co widzimy, wszystkie działania performerów oglądamy dlatego, że zakradamy się do nich i podglądamy ich przez okna. Żadne z naszych spojrzeń nie jest niewinne. To spektakl maraton, który rozpoczął się o 18, zakończył o 24. Publiczność przez 6 godzin mogła w dowolny sposób śledzić działania performerów zamkniętych w pawilonie. Wszyscy mieli na głowach słuchawki, dzięki którym słyszeli muzykę i tekst z performansu, a performerów mogli oglądać z dowolnej odległości i z dowolnej perspektywy. Czy woleli zaglądać do nich przez okna, czy może przez drzwi? Czy woleli podglądać sceny dziejące się w łazience, czy może te, które rozgrywały się na podłodze w dużym pokoju. Spektakl Verhoevena z całą pewnością był wyjątkowym wydarzeniem. Międzynarodowy festiwal Nowa Europa organizowany przez Nowy Teatr w Warszawie dostarczy publiczności jeszcze wiele wydarzeń. W październiku, listopadzie i grudniu będzie można oglądać spektakle, które przyjadą do Polski między innymi z Wielkiej Brytanii, Wenezueli, Belgii czy Argentyny. Na pewno warto śledzić ten program i na pewno będziemy śledzić go wspólnie. I dokładnie tak będzie festiwal Nowa Europa w Nowym Teatrze w Warszawie. I bardzo ważny spektakl, o którym Zuzanna Berendt przed chwilą opowiedziała, Narcosexuals, i bardzo rozległy, bardzo ważny problem. Ja polecam dla wszystkich tych, którzy być może nie wiedzą, z czym to się mierzy i z czym mierzą się tak naprawdę osoby, które w tym spektaklu się pojawiły. Zachęcam, żeby wejść na stronę Fundacji Lambatam, także pomocowy